اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا مسلسل دیکھ رہا ہے، تیرے بس میں نہیں آتا ہے، چھوڑ اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال مثل صدقه من قبل قال قال من صدقه قال مثل مثال قال قال من الشعبي قال قال من قبل قال قال قال قال من رضي الله تعالى عنه قال قال من شعب من مال سكت القران قال قال قال في قال قال في قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال مسلمان کو کافر ہونے کے بدلے میں ختم نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی دماغ میں نفس میں کافر کے بدلے میں مسلمان سے بدلا نہیں کیا جائے گا. اگر کسی مسلمان کی ہندی کو تھپڑ مار دیا تو اس کے بدلے میں مسلمان کو تھپڑ نہیں مارا جائے گا. یہ وجہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہودی مسلمان کو تھپڑ مارنے کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تخیرونی کو فرمایا، لیکن نہیں فرمایا کہ اس مسلمان کو پرشاسن تھپا مار دیا جائے. حالانکہ حضرات سلف سے تھپڑ میں قصاص لینا منقول ہے، جیسا کہ وہ خالق و واضح کر چکے. اور دنیا اور آخرت میں اس کی حکومت بیان کر رہے ہیں. بتانے جاتی ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں, اس لیے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ اقتدار کیا ہے شرک کی, یہ قسم تو ہے, خواہ آدمی شرک میں اختیار کرے لیکن اللہ کے دین کو انکار کر وہ کافی ہو گیا اور کافی مشکل ہے اس کی درجہ. شرک کرے وطن عمل, اگر کسی کرے میرا عمل حق ہو جائے, آیا مجھے شرک سے عمل حق ہو جائے کہ اس کے لیے موت اور شرک گزرنی دیا مالک ہے تو کہتے ہیں شرک سے عمل حق ہو جائے گا. لیکن امام شافعی و احمد کے یہاں اپنے عمل کے لیے خدا ہے موت الشرک شرط ہے, قال تعالی من یبتغی منکم دینا فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. لہذا اگر ایک آیت میں قید نہیں آئی اور دوسری آیت میں آئی تو اس قید کو دوسری آیت میں موقع پر مانا جائے گا. چلیے ایمان لفظ ایمان ظاہر سے ایمان لائے باقی میں کافر ہوں جیسے منافقین, اور دوسری صورت یہ اللہ کا اقرار لیکن غیر اللہ کی عبادت کو اللہ کی عبادت کے ساتھ خلق کیا جائے جیسے مشرکین کرتے. چلیے ظلم سے ظلم کے ہر پب کا ہر پب مراد نہیں بلکہ اس کا فرض اعظم مراد ہے. جی کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ یہ ایمان کی بجائے سارے جرائم محفوظ ہوں گے. تو انہوں نے ان کے قول کے خلاف ابن مسعود کی حدیث پیش فرمائی, اور جو امام احمد کا مذہب وہی ابو عبداللہ الحلیم, ابو بکر بیہقی, ابو محمد ابن جزمی ظاہری اور بہت سے علماء کا مسلک ہے. تابعینہ کے جماعت میں کسی کو اختیار کیا ان کی, اور علماء اناف میں سے علامہ شاہ کشمیری کی بھی روایت, لیکن جمہور علماء وہی کہتے ہیں کہ قرآن لکھانے کا مطلب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف, انابلہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اس سے وہ معاف سے مراد جس سے آدمی رک جاتا ہے, جس سے نہیں رکا اس کی معافی نہیں ہوتی. جمہور علماء فرماتے ہیں بخار عام ہے, اس کی تفصیل کی کوئی وجہ نہیں, اور ابن مسعود کی حدیث معلوم ہے سب کے آگے آ رہا ہے. اسی طرح دوسری دلیل حضرت حمید نیاز کی حدیث ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جہنم کا مقلب, رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی, اور اس کی بہت کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مرزا کے فضلی کو کلمہ پڑھنے کے باوجود مقابلی سمجھ کر قتل کر دیا, اور حضور نے اس پر نکیل کی اور بار بار فرمایا قتل کو بار بار اللہ, جو اسامہ کہنے لگے اچھا سمجھنے تو انہیں کم تک مسلم کو میری یہ خواہش ہوئی کاش میں آج بھی مسلمان کو وقت کرتا ہوں, میرے سارے جرائم اس کے لیے جرم ہوں گے. پھر جاتے اور ماں کو جاتے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو یہ حدیث ہے, امام خطابی فرماتے ہیں یہ ترتیب فرمانی ہے, یعنی اللہ تعالی شانہ ایسے شخص کو توفیق کی جائے جو مسلمان ہو جانے کے بعد جرائم کے ارتکاب کرتا تھا, اور کہا جائے گا ارے تم وہ خدا تیرے اسلام میں جس کو معاشی نہیں ہوتا, جس کو حیا اور شرم نہیں آئے, اس کو وہی کام اسلام کے بعد جو کرتا ہے وہ پہلے کرتا تھا. نمبر دو, امام ابو حاتم کی بات دوستی اور ابو عبد الملک بھومی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے تعلق نفاق سے, اور مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی ظاہر میں تو مسلمان ہو جاتا ہے اور باقی مسلمان نہیں ہوتا, مسیح الاسلام ہوتا ہے, اس کو معاف رکھتا ہے. نمبر تین, محلت میں بھی سکہ معذری وغیرہ گرائے کہ نبی شریف کا تعلق ارتداد سے احسان کے اسلام یہ ہے کہ آج مسلمان ہو جائے تو اسلام اور اسعد کے اسلام یہ ہے کہ اسلام کے بعد میں برا طریق اختیار کر اور مقبول ہو جائے. امام بخاری نے اس حدیث کو اس کتاب المعاندین اور مقدین ملا کر اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا, اور امام الطحاوی نے لکھو کی توجہ فرماتے ہیں ایمان احسان کے اسلام کو یہ احتیاط دور اسلام کا کر مسلمان ہو جائے, اور احتساب بھی اسلام کی ہے کہ مسلمان نہ ہو، بہرحال ان مسلم کی حدیث موجود ہے، اس لیے اس اکیلی حدیث کی بنا پر تمام محسوس کی تعویل بعید ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مرتد و مرتدہ کا حکم، اگر کوئی مرتد ہو جائے خواہ مرد ہو یا عورت، جن کی علماء شاد فرما کی اس کو قتل کر دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مرد کو قتل کر دیا جائے گا، عورت کو حبس کیا جائے گا. یہی ابن عباس کا سوری سے منقول ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ اور اول کو اختیار کیا اس لیے کہ مبدل دین مقتلو عام ہے، اس کی مرد عورت دونوں داخل ہیں. اور آپ کہتے ہیں وقال عمر کو زوری ابراہیم کو طلب مقدہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے بتا دیا کہ صحابہ اور تابعین کا ہی مصنف کا مقدہ کو بھی قتل کیا جائے گا. وہ اس کتابت اور ان سے توبہ کرائی جائے گی. آیا اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس سے توبہ کرائی جائے گی یا نہیں، اختلاف ظاہریہ کہتے ہیں لا استطاعت. جمہور علماء فرماتے ہیں استطاعت، پھر اس کے بعد امام مالک شافعی الحسن اور احمد بن مشہور فرماتے ہیں کہ استطاعت واجب ہے، اور یہی بات احناف کی رائے میں قدوم کے ظاہر کے اس میں آتا ہے. عام گنتی یا کہتے ہیں استطاعت مستحب، یہی شافعی کا دوسرا قول اور احمد کی ایک روایت. اس کے بعد پھر اختلاف آیا اس مرتد کو مہلت دی جائے گی یا امام مالک احمد تو کہتے ہیں تین دن کی مدت دی جائے گی وجوباً، یہی امام شافعی کا ایک قول. امام حنیفہ اور یوسف فرماتے ہیں کہ تعجیل مستحب ہے، اور امام شافعی فلسفہ مالک کی روایت اور حنفیہ کی قول ارشاد فرماتے ہیں کہ فوراً قتل کر دیا جائے گا. امام بخاری رضوان اللہ علیہ اس کتابت کے قائل، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ اس کو واجب ہی سمجھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد یہ سنیے کہ امام بخاری نے اس بات میں عدت سے متعلق ساری آیات جمع کر لی. غور کرنے سے آیات تین امور پر مشتمل معلوم ہوتی ہیں، اول عدت کی شناخت، اور دوسرے جو شخص عدت پر مر جائے گا وہ جنگل میں ہوگا اعمال حق ہو جائیں گے، اور تیسرے ایک مرتد توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے، لیکن اگر عدت میں تکرار ہو تو مقبول نہیں ہے. وقال ان ما جاء الله بمصر كان الله ورسوله من الله ورسوله على نبيه لا يقتل من تحبون اياك الدنيا ولا اخره لا يقتل من يقول حقا

ان کا اول اقبال کا دوسرا تیتالیس اور تیسرا تحت شروع ہو چوتھا پہلا رات اور پانچواں ایک چوبیس تاریخ لازم کی رائے ہے کہ یہ تیتالیس ہی مجروح ہے اس کے بعد اس زمان گزر گیا پھر سلاطین نے ایران کا کرتیس سالسہ سلاطین ایران کے کرتیس سالسہ کا دور شروع ہوا بابت جو ساسانی کہلاتی اس لیے جو بابت اپنے ساسان کی اولاد اور ان کا پہلا بادشاہ ارد شیر بابت اسی کی پشت میں تیسواں بادشاہ آج ہوا جو نوشیرواں کا بات اقبال کے زمانے میں ایک شخص ظاہر ہوا جس کا نام مزدق تھا اس نے ایسا کتاب کی شرح لکھی جس نے یہ بھی لکھا کہ سارے لوگ اموال و حرم میں مشترک یعنی زنگل زمین سب کا مشترکہ مال اس کے ماننے والے زندگی کہلاتے ہیں اور عربی میں اسی کی تاریخ زندیت ہے اب اسی طرح علامہ محمد ابن احمد قارضی اور بالکل تحقیقی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مجلسیت کا عقیدہ بہت قدیم ہے اور غالباً ابراہیم کے کسی دن کے بعد شروع ہوا مزدق ایک بڑے طویل زمانے کے بعد ظاہر ہوا کہ کتاب دن ماننے والے زندگی ہیں کہلاتی ہیں اور عربی میں زندگی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا اپنے عقیدے مجوسیت پر تھے لیکن اپنی غرض پوری کرنے کے لیے کبھی منافقان چال چلتے اور عیسائیوں کا مذہب اختیار کر لیتے ظاہر میں اور باتیں اپنے مذہب پر رہتے اسی لیے بعض لوگوں نے زندگی کی تفصیل منافق سے کر دی اور ابھی جو انہوں نے بات کہی کہ مزدق نے یہ عقیدہ چلایا تھا کہ اموال و حرم جائیداد مشترکہ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ روسی عقیدہ بھی یہی ہے اور روسیوں کا اصل بانی بظاہر کوئی مجوسی کام کا آلہ آیا جنابے کا کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں اس میں اختلاف شافعیہ کے یہاں پانچ وجہ ہیں تقبل لا تقبل ان تقرر لا تقبل اوفضا لا تقبل وان جاء قائد تقبل ان کان داعیتم لا تقبل والا تقبل. اس میں سے جو پہلا قول ہے تقبل یعنی حنفیہ کا ایک قول اور امام احمد کی ایک روایت اور دوسرا قول مالک کا مذہب اور احمد کی دوسری روایت اور یہی احناف کے مشہور مالکیہ کا مشہور قول چلتا خود قائد و قرائد محبوب ورنہ مردود ہے علیم کے زمانے میں جو جنازے پر ظاہر ہوئے وہ اس عقیدے کے حامل نہیں تھے جو ہم نے مذہب کے ماننے والوں سے نقل کیا بلکہ یہ جنازے کا اور انہوں نے حضرت یہ شائع کیا کہ علی نے نعوذ باللہ اللہ تعالی حضور کر گئے اور یہی خلاف جب حضرت علی کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ توبہ کریں تو یہ باز نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اقابی کھلوا کر اس میں آگ کھلوا کر اسی نے لوگوں کو جھونک دیا اور یہ سارے کوئلہ ہو گئے. لیکن علی کے متعلق اس غلو کا عقیدہ انہی مجوسین اور یہودیین نے مل کر چلایا اور ان کا مقصود دین اسلام کی تحریف تھی, یعنی یہ ایک ذہنیت ارتداد کی تحریف چلائی گئی مگر اللہ کے دین محدود تھا اور ان کو منظور تھا کہ محدود رہے, اس لیے خلفائے ثلاثہ کے زمانے دین کے حقائق لوگوں کے قلوب میں راسخ ہو گئے تھے, لوگ دین سے پوری طرح واقف ہو گئے. اس لیے عمومی طور پر یہ باطل خیال شائع نہ ہو سکا. پھر یہ بہت بڑی جماعت بھی در پردہ تشیعوں کا عقیدہ قبول کر لیا اور شیعی خیالات رکھتا رکھتا ترقی کرتے رہے, اور اگر کوئی شیعوں کا آج معلوم کرے تو بعض وہاں سے پہلے کلام کے بقول یا تو یہ منتہا پر مجوسی ہوتے ہیں یا عیسائی ہو جاتے ہیں یا یہودی ہو جاتے ہیں اور خود ملتے ان کی ان سے بعض کی ملاقات ہوئی. رواج کا ایک صاحب ملے, وہ کہتے تھے کہ وہ شیعہ خیالات کے حامی, ان کے بڑے شیعہ خیالات کے حامی تھے. ان کے گھر چراغ کے گھر تک جب بھی کوئی گھر میں داخل ہوتا چراغ کے سامنے ہاتھ توڑ کر کھڑا ہو جاتا, پھر اندر جا کر یہ وہی مجوسی عقیدہ مجوس آپ کی طرف کچھ کرتے ہیں اور اس کو یزدا کا جلوہ سمجھتے ہیں اور ایک شخص مجھے پورنیہ ایک پورنیہ کے ایک صاحب تھے ان کے مطالعے بلکہ وہ مجھ سے ملے اسرافیل ان کا نام بچپن میں بھاگ گئے تھے کسی شیعہ کے پاس پہنچے تو وہ شیعہ ان کو کلمہ پڑھاتا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ دونوں واقعات سے میں سمجھا کہ یا دوشیر منتہا پر مجوسی ہوتا یا یہودی ہوتا. پہلی بات بیچ میں آ گئی تھی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تشیعوں کا عقیدہ انہیں یہود و مجوس کی دین ہے, اور انہوں نے چاہا تھا کہ اسلام سے ہم آمنے سامنے تو مقابلہ نہیں کر سکے, لہذا اسلام کے اندر تحریف کر دیں, علمی تحریف کریں, اور اس میں کسی حد تک ان کو کرنی ابھی بھی ہوئی, مگر اللہ نے اس دین کی حفاظت کی. آج یہ ذہنی ارتداد پھیلانے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے, اور اس کے لیے طرح طرح کے اخبار و اعمال اختیار کیے جا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ آپ لوگ محمد ابن عبداللہ کو پہچانیں. یہ کون تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خاتم النبیین تھے. انہوں نے ایک خاص چیز پیش کی, اس کا نام قرآن ہے, اور ایک خاص چیز دوسری پیش کی, اس کا نام سنت ہے. یہی ان کا سرمایہ دین ہے, سرمایہ تبلیغ ہے, سرمایہ نبوت ہے جو وہ اپنی امت کو دے گئے. جب تک یہ امت قرآن و سنت کو ہاتھ دانتوں سے پکڑے رہے گی, ہاتھوں میں لیے رہے گی, اپنی عملی زندگی میں اس کو داخل کرتی رہے گی, اس وقت تک تو یہ امت محفوظ رہے گی, اس کے عقائد و اعمال محفوظ رہیں گے. اور جب یہ امت اس کو چھوڑ دے گی تو پھر کوئی اعتبار نہیں کہ وہ کس وادی میں جا کے رہے گی. اس لیے کتاب و سنت پڑھنے کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کے موافق اپنی عملی زندگی کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے. بس ایک ہی بات کافی ہے, جو نبی سے آیا ہے وہ اللہ سے آیا ہے, اور جو غیر نبی سے آیا ہے وہ بعض وقت تو صحیح ہوتا ہے کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے, اور بعض وقت صحیح نہیں ہوتا ہے. لوگ تعویلیں کر کے اپنی باتیں پیش کرتے ہیں. بتاؤ وہ بات لینا چاہ رہیے جو قرآن حدیث میں ہے, جو اللہ رسول سے آئی ہے, یا اس بات کو امام بنایا جائے جو غیر نبی سے آئی ہے, جس کے بارے میں یقین سے کوئی بات کہیں نہیں جا سکتی اور شک و شبہ ہے. یقینی بات ہے کہ قرآن حدیث کو لے کر یہ امت کامیاب ہوگی. کرنا داس کپال لوگوں کو انجم کو بھی ہوں, میں اگر ہوتا تو نہ جلا کر لینا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لات واضح آزاد ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے, تم اللہ کا آزاد نہ دو ولا قتل تم, اور میں ان کو قتل کر دیتا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زندید کو قتل کر دیا جائے گا, مرتد کو قتل کر دیا جائے گا, زندید کی توبہ کا مسئلہ میں ابھی بتا چکا امام شافعی کا منصوص قول یہ کہ اس کی توبہ مقبول ہے. ایک روایت ہم کی ہمارے لیے ایک ایک قول تھے, علی سے بعض روایات منقول ہے کہ تم توبہ کرائی تھی. واللہ سبحانہ وتعالی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ یدین بدل اس کو قتل کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم